Cinkusy, radiowa jedynka. Jacek Hawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś jest piątek, 26 lipca, minęła szósta. Anna Kowalik Brankaty i Krzysztof Żebleczki. Serwis Trójki. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, kandydatem Polski do Komisji Europejskiej. Ponad 100 osób rozpoznanych przez policję po zamieszkach na Marszu Równości w Białymstoku. Zachodnia Europa zmaga się z rekordowymi upałami. Polskim kandydatem na unijnego komisarza szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o tym po spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Na razie nie wiadomo, jaką tekę miałby objąć prezydencki minister. Decyzja będzie przekazana w odpowiednim czasie, a podejmie ją rząd, mówił w Trójce rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Przede wszystkim ta kandydatura jest efektem bardzo dobrej współpracy dwóch ośrodków władzy w naszym kraju, które zajmują się polityką zagraniczną. Z jednej strony kancelarią prezydenta i prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, z drugiej strony rządem polskim i prezesem Rady Ministrów. Swoich kandydatów do Komisji Europejskiej zgłosiło już 15 krajów. Decyzje zapadną po wakacjach. Już 104 osoby zidentyfikowała policja po zajściach na sobotnim Marszu Równości w Białymstoku. Przeciwnicy manifestacji środowiska LGBT kilka razy próbowali ją zablokować. W stronę maszerujących leciały jajka, butelki i kamienie. Policja musiała użyć gazu łzawiącego. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka mówi, że ustaleni zostali najbardziej agresywni sprawcy. Więc mogą one spodziewać się zatrzymań, mogą spodziewać się odpowiedzialności za swoje postępowanie. 77 osób zostało przesłuchanych, większość usłyszała zarzuty, część dostała już grzywnę. A w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem, oczywiście kierowane są dowody do prokuratury, przedstawiamy zarzuty karne. No niestety większość z nich dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej czy znieważenia policjantów, bo to policjanci, przypomnę, wzięli na siebie głównie ciężar tych ataków. No ale dwie osoby zostały też tymczasowo aresztowane w związku z pobiciem innej osoby i myślę, że to może nie być koniec. Specjalna grupa białostockich policjantów cały czas analizuje zapisy monitoringu i nagrania z sobotniego marszu. Piłkarze Legii Warszawa wygrali z Kupio 1-0 i są bliżej awansu do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Styl gry wicemistrzów Polski pozostawia jednak wiele do życzenia. O szczegółach Jan Kałucki. Jedynego gola strzelił w 9 minucie Mateusz Wieteska, który wykorzystał dośrodkowanie Waleriana Gwili. To był pierwszy gol Wieteski w legijnych barwach i na tym właściwie można zakończyć relację z tego spotkania. Mecz był senny, kibice oglądali festiwal niedokładnych zagrań, który toczył się ślimaczym tempem. Fani oglądali dobranockę z happy endem. W tej drużynie jest potencjał do tego i ona zacznie grać lepiej. Na pewno ten wynik nie jest wynikiem wymarzonym. Uważam, że bardziej zasłużony byłby i bardziej realny byłby wynik 2-0. Mówił trener Aleksander Wukowicz, a rewanż w Finlandii za 6 dni, 1 sierpnia. Warszawa, Jan Kałucki. Dodajmy, że w innych meczach Lechia Gdańsk pokonała Brentby 2-1, a Piast Gliwice wygrał z Rygą FC 3-2. Więcej o tych spotkaniach w wiadomościach sportowych. Po niemal 20 latach amerykański rząd federalny wznawia egzekucję. Prokurator generalny zarządził wykonanie kary śmierci wobec 5 więźniów skazanych za morderstwa i inne ciężkie przestępstwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Kara śmierci obowiązuje obecnie w 29 amerykańskich stanach. Jest także przewidziana w federalnym kodeksie karnym. Wykonywanie wyroków śmierci przez rząd federalny było jednak zawieszone. Informując o wznowieniu egzekucji, prokurator generalny William Barr podkreślił, że kara śmierci została przewidziana przez kongres i powinna być wykonywana. Jesteśmy zobowiązani wobec ofiar i ich rodzin wykonywać wyroki naszego wymiaru sprawiedliwości, stwierdził Barr. Prokurator generalny poinformował, że w grudniu tego i styczniu przyszłego roku zostanie wykonanych 5 egzekucji. Będą to osoby skazane za morderstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz gwałty. Łącznie na federalnej liście oczekujących na wykonanie wyroku śmierci w Stanach Zjednoczonych znajdują się 62 osoby. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Fala afrykańskich upałów w Europie Zachodniej. Z wysokimi temperaturami zmagają się Francuzi, Holendrzy, Włosi i Brytyjczycy. Na wyspach czwartek był najgorętszym dniem w roku. Więcej Adam Dąbrowski. Mind the gap. W londyńskim metrze tym razem trzeba się było wystrzegać nie tylko wyrwy pomiędzy pociągiem a peronem, ale także temperatur. Podróże w 42 stopniach to los pasażerów, którzy wybrali linię Bakerloo. Central Line 40, Jubilee Victoria 38. Zwalniające pociągi, spadające na ziemię przewody trakcyjne, tak było z kolei na naziemnych liniach kolejowych. Pasażerowie tego pociągu spędzili kilka godzin w 40 stopniach. Utknęli pomiędzy stacjami.

Na raz, równiuteńko, jak w wojsku. Piotr Łodyj, Anika Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann. Witamy wszystkich słuchaczy, którzy nie śpią. Za chwilę przywitamy tych, którzy ewentualnie się zbudzą. Będziemy witać wszystkich budzących się stopniowo aż do godziny 9. A jeśli po obudzeniu poczują Państwo nieprzepartą chęć kontaktu z Trójką, czyli z nami, to przypomnę, 22 i 7 trójek to numer telefonu, 71335 SMS albo mail man@polskieradio.pl. Teraz będzie piosenka, potem niespodzianka, jakieś słowo, a potem ku zdumieniu wszystkich znowu może piosenka albo może coś innego. Będziemy Was zaskakiwać jak nigdy dotąd. Państwo w swoich listach nie tylko informują nas, skąd piszą, nie tylko jaka tam pogoda, ale również o wspomnieniach najnowszych, muzycznych na przykład, bo przyszło parę listów słuchaczy, którzy są wciąż pod wrażeniem występu grupy Rammstein. Dalej u nas nie będzie grupy Rammstein, powiedziałem, że będziemy wszystkich zaskakiwać. I teraz na przykład wszyscy pewnie myśleli, że będzie śpiewał mężczyzna. A tu, ha, ha, co za niespodzianka. Kobieta. hit me close this time. To be assured that you are still mine. Your eyes give me a right to life and the will to fight. And in a secret place where I memorize the lines of your face, given a choice to take flight and shine or decline in your twilight. Hold me close while you hold me once more. In a sea of you, I cannot find the shore. Let in the cold, I don't care if I drown. Don't let me go, 'cause every beat of your heart is breaking me down. I'm a slave to your tongue, to the pain of the words yet unsung, and I live with the bite of the lie for which I'm defined. You visit me in my dreams, no escape from this ache now it seems. All fall from great height, fly too close to the light of the divine. Hold me close while you hold me once more. In a sea of you, I cannot find the shore. Dead in the cold, I don't care if I drown. Don't let me go, 'cause every beat of your heart is breaking me down. cannot find the shore. Dead in the cold. I don't care if I drown. Don't let me go, 'cause every beat of your heart is breaking me down. You're breaking me down. Tak, oczywiście wiem, o tej godzinie porannej powinienem aktywizować, pobudzać, ożywiać. A tu kobieta i do tego taka spokojna kobieta. No miałbyś niespodzianki, ja wiem, postaram się poprawić, ale to ładne było przecież. No. Czytam listy i takie zdumienie mnie chwilami ogarnia. Pan Tomasz z Poznania z rodziną. Pozdrawiam je z samochodu. Tak przeczytałem. Myślę sobie, no dobrze, no, dokąd jadą. Tylko zdziwiłem się, dlaczego samochód napisał z dużej litery. No i z tego zdziwienia przeczytałem jeszcze raz ten list i okazuje się, że to nie jest samochód, tylko pozdrawia z Siedmiogrodu. No tym bardziej, chociaż Siedmiogród i samochód to prawie to samo, to jednak dziennikarz powinien być ścisły, więc prostuję, że pan Tomasz z rodziną pozdrawia z Siedmiogrodu, a my nawzajem pozdrawiamy Siedmiogród. To nie ja wyciszyłem, to oni wyciszyli. Ja nie wyciszam. A teraz będzie... A, jeszcze do połówki jeden utwór. Też go nie wyciszę. I dojechaliśmy tak do 6.30, oczywiście zupełnie niespodziewanie. Anna Kowalik-Brankati, skrót informacji. Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta, kandydatem Polski na stanowisko unijnego komisarza, poinformował o tym po rozmowach z nową szefową Komisji Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Oprócz spraw personalnych w czasie rozmowy z Ursulą von der Leyen zostały poruszone kwestie dotyczące migracji, jednolitego rynku i klimatu. Warszawa to druga po Paryżu stolica, którą odwiedziła niemiecka polityk.

nie wiem, czy nie zaplątałem za bardzo, ale starałem się dokładnie prześledzić myśl pana Tomka i po prostu zakładam, że to był komplement. I uszczęśliwiony razem z całą ekipą porankową teraz nadaję dla pana i dla wszystkich pieśń. What trouble wants, and trouble wants you more than anything whispered in my ear, pointed your way, said she's the one, go on, don't stop to think. Oh, you can't resist it. You gotta risk it. You gotta rap on that door. Oh, it'll rock you. Might even wreck you. But you'll be back for more. Oh, I ain't no fool. And I don't break easy. But desire moves by its own design. And trouble gets what trouble wants, and trouble wants you to be mine. Baby, down I go. Oh, it's just a question of time. See, trouble gets what trouble wants. Baby, trouble wants you to be all mine. Baby, trouble wants. Be all Można ładnie zagrać? Jak się umie, to można. Czytam kolejne pozdrowienia i teraz mnie zażył pan Krzysztof, bo napisał, że pozdrawia wszystkich trójkowiczów z Kokitlan. No i ja nie wiem, gdzie to jest. Proszę bardzo, zabijcie mnie. Nie wiem. Nie muszę wszystkiego wiedzieć. Jeżeli ktoś wie, a może pan Krzysztof uściśli, bo to tak mi troszkę południowoamerykańsko, ale to takie zgadywanie w ciemno jest. No nie wiem. To może teraz to. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Połągi. Trójka. Jesteśmy połączeni. No i proszę, dzięki temu sygnałowi zorientowałem się, gdzie jest Tomasz Jeleński. Halo, panie Tomku? Halo? Czy pan istnieje? Halo? No więc nie wyszło. Ja się śmieję, to nie dlatego, że jestem złośliwy, że nam technika zerwała połączenie, tylko taki byłem zdenerwowany, żeby wszystko było słychać i się nie udało. No więc w Połądze jest Tomasz Jeleński i posłuchajmy. Nie mam pojęcia, jak szukać tutaj bursztynu. Nie jestem stąd. Czy da się tutaj znaleźć bursztyn po sztormie? Niemnożka powiedzła, maleńkie takie. Trochę mi się udało, takie małe kawałeczki. Bursztyn to jest to coś, z czego Litwa zawsze słynęła. No tak, to jest jeden z symbolów Litwy, a w ogóle te tradycje opracowania bursztynu tu w Palandze znane z końca XVIII wieku. Angelina Markintenienia, przewodniczka po Połądze. Po okolicach, tak, po zachodniej Litwie. U nas w Palandze, w Muzeum Bursztynu, mamy tak zwany kamień słońca i waga 3,524 gramy. A w takiej galerii Amber World tu w Klaipedzie mamy prawie 4 kilo. W Nidzie w takiej pięknej galerii bursztynowej kamień pieruna 3,824 gramy. To zadziwiające, że tak duże bursztynowe głowy można znaleźć. To wprost niewiarygodne. Nigdy takich wielkich nie widziałem. Ale w naszym muzeum w Palandze mamy bardzo wielką kolekcję bursztynów z inkluzjami, w prawie 15 tysięcy egzemplarzy. Z inkluzjami, czyli? Z inkluzjami, czyli z resztkami flory i fauny w bursztynie. Zatopiona mucha, zatopiona tak, pszczoła. Mucha, pszczoła, jeszcze coś, fragmenty roślin, tak dalej. Mój ojciec to znalazł taki duży, jak ogórek w domu jest. Cenna rzecz. No, cenna jeszcze tam z tym owadem. Warto właśnie do muzeum, do państwa wpaść i zobaczyć niesamowitą kolekcję. Tak, tą bogatą kolekcję, bo w samym muzeum, w 6 salach, jest możliwość w gablotach zobaczyć prawie 6000 eksponatów. Tutaj po sztormie też, jak się pójdzie na spacer plażą, to można znaleźć bursztyn? Jest możliwość, ale tylko wtedy, kiedy wieją północno-zachodnie wiatry, tak zwany wiatr bursztynowy, to wtedy najwięcej wyrzuca. W pobliżu Nemirsety, tak, bo przy samej Połące raczej mało. I poza Palangą jest taka wioska w parku regionalnym Karkle. To pomiędzy drogą, w środku drogi Palanga-Klaipeda, to tam morskie fale po tych sztormach więcej jeszcze wyrzucają. Jak ktoś znajdzie wielki, ogromny bursztyn, taki parokilogramowy, czy może go tak sobie zatrzymać? Tak, bo stosunkowo nie tak dawno w Smiltinie, to północna część Półwyspu Mierzei Kurońskiej, po takim wielkim sztormie wyrzucono bursztyn w prawie 4 kilo i ten pan, który znalazł, to wziął, tylko wykopywać to nie wolno. No i sami państwo słyszą, w jakich warunkach my tu pracujemy. Oberwało nam się połączenie. No i pan Tomek nie mógł sam powiedzieć, gdzie jest. Ja powiedziałem, że w Połądze. Pani z kolei, która mówiła, mówiła Palanga. Ale to pewnie po litewsku, bo chodzi o Litwę, chodzi o bursztyny. Imponujące, 4-kilogramowy. No ale to nie tak, że sobie idziemy po Połądze czy Palandze i patrzymy, o tu 4 kilo, a tam 4 kilo. Nie, to się czasem zdarza. No i chyba, że wieje wiatr bursztynowy, jak słyszeliśmy, z zachodu. Ze wschodu nic nie przywiewa, tylko z zachodu. No dobrze, z panem Jeleńskim Tomaszem będziemy jeszcze próbować się połączyć, a na razie posłuchajmy, kto był sponsorem. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Połągi. O, i do Połągi znowu wyszło. A tamta pani powiedziała, oferujemy loty do Palangi. No cóż, to może teraz jakaś niespodzianka? Na przykład piosenka? Paweł kończy dzisiaj 40 i pisze, że mu smutno i że mu zagra coś wesołego. To przed chwilą było wesołe, panie Pawle, dla pana. Pan się nie martwi. Po 40 Też może być nieźle. Zupełnie dobrze. Wiem to, bo kiedyś tak miałem. Doktor Kruszewicz teraz. Darek Pieruk zapytał doktora o ptaki, które... To ciekawe, bo nie słuchałem tego, nie wiem jak to będzie, które przywędrowały kiedyś do Polski. Czy żyją obok nas ptaki, które uznajemy za nasze, polskie, a tymczasem są to przybysze z odległych stron, których jeszcze kilka czy kilkadziesiąt lat temu tu nie było? Tak, mamy sporo takich gatunków. Pierwszy, najbardziej pospolity, to zwykły gołąb miejski. Kiedyś go nie było. I potem były dwa kierunki tworzenia tej populacji. Z jednej strony byli uciekinierzy z hodowli, którzy dziczeli i sobie nauczyli się żyć w mieście, a z drugiej strony gołębie skalne, czyli ten pierwotny gatunek z regionów śródziemnomorskich, zdobywał kolejne miasta, no bo miasta to są takie klify, zwłaszcza jak są jakieś strychy niezajęte, no to one tworzą takie nisze, jaskinie, jakie są gołębiom potrzebne. Ten dwukierunkowy sposób zdobywania miast sprawił, że mamy w tej chwili gołębia miejskiego wpisanego w krajobraz miasta i to właściwie na całym świecie. Więc gołąb miejski, tak, to jest pierwszy z takich gatunków. Drugi to też gołąb, sierpówka, zwana też synogarlicą turecką, która zdobyła Polskę w latach 50. mniej więcej. Był to naturalny proces ekspansji i one pod opieką ludzi, bo rzeczywiście tam na Bliskim Wschodzie one są też wspierane przez ludzi, którzy dają im koszyczki na gniazdo, dają wodę, dają pokarm, one poszły sobie. Poszły, zdobyły Europę, w 50. latach Polskę, pisały się w tej chwili w nasz pejzaż i ornitofaunę, jest gatunek rodzimy, nikt nie dyskutuje na ten temat, że nie, a przecież żyją ludzie na świecie, którzy urodzili się w czasach, kiedy sierpówek między nami nie było. Kolejny ptak, który dla mnie jest ptakiem, którego znam od dziecka, to jest dziwonia, ale ja jestem z Podlasia i rzeczywiście dziwonie na Podlasiu były wcześniej niż gdziekolwiek indziej w Polsce. Jest to gatunek, który pojawił się w ostatnim stuleciu, dość dynamicznie zdobył Europę, ale na zachodzie Europy go ciągle tam nie ma, albo jest bardzo niewiele. To jest migrant wschodni. To jest też ciekawe, że takie ptaki, które zdobywały Europę od wschodu, one powtarzają trasę wędrówki, tak jakby trasę swojego zdobywania świata. Czyli dziwonie zimują w Indiach i one zdobywały tutaj cały świat do Europy i już nie lecą na przykład na skróty gdzieś w ciepłe kraje, tylko wracają przez całą trasę zdobywania świata do Indii, czyli tacy migranci wschodni. Zresztą mamy kilka takich gatunków. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza Polskę zdobyła pliszka cytrynowa. Śliczny ptaszek, ciągle jeszcze nieliczny, no ale właśnie zdobyła Polskę. Kiedyś Polskę zdobyły dzielatki. W tej chwili to już tych dzielatek zostało tyle, co na lekarstwo, bardzo niewiele, no bo kiedyś była ekspansja, zdobyły nowe terytoria, no a teraz się wycofują z tych nowych terytoriów. Zostało ich już bardzo, bardzo niewiele, zresztą dzielatka wymaga specyficznych warunków, czyli takiego starego gospodarstwa z koniem, kurami, gdzie jest trochę ziarna, gdzie się coś rozrzuca, gdzie można się schować, ogrzać. To nie jest skowronek, który potrafi przetrwać w polu. Trzeba to obserwować. No to obserwujmy dzielatki. Jak jeszcze gdzieś je wypatrzymy. We ain't been alone since the day we met. And we can't keep our hands to ourselves. It's almost wrong how we get. Something about you, something about me, something about us. Well, some folks think can't fall this hard, but these are our hearts. I knew it in the car that night when you looked left and I looked right and we both grinned. Stayed out a little longer, found fire a little stronger than we ever planned. Ooh, I got your number. I saw the lightning, felt the thunder, and we gave this thing one hell of a start.